А зараз паслухаем частку аповесці Раісы Баравіковай «Галеншыны я» альбо «Планета цікаўных хлопчыкаў». Што бывае з вельмі мяккімі людзьмі, якія не могуць нікому адмовіць, зараз даведаемся. Выканаўца – артыстка Ліка Пташук. Хочаце, я раскажу вам пра чалавека, які ніколі нікому ні ў чым не мог адмовіць, таму што ў яго быў вельмі мяккі і добры характар, спрасіла дзяўчынка Галенка. Хочам, хочам, калі ласка, пачуліся галасы. Пасля чаго Галенка на хвіліну ўявіла сваю бабулю і, падрабляючыся пад яе голас, пачала расказваць цікаўным хлопчыкам казку пра старога мудрага бацьку і добрага сына. Было гэта вельмі даўно. Так даўно, што мая пра-пра-пра-бабуля тады нават яшчэ не нарадзілася. І не было на зямлі ні самалётаў, ні машын, ні цягнікоў. Толькі лясы былі, да лясы, дзе-нідзе вёскі, а вялікія гарады ад гэтых вёсак былі вельмі далёка. Людзі ў вёсках жылі разумна, але бедна. І вось у адной такой вёсцы жыў мудры стары чалавек і быў у гэтага чалавека сын. Якую б работу ні рабіў бацька, сын заўсёды быў побач і заўсёды гаварыў старому бацьку: «Татачка, дай памагу». І так часта ён гэта гаварыў, што людзі так і празвалі яго: «Татачка, дай памагу». А тое першае імя, якое далі яму пры нараджэнні, і забылася. «Татачка, дай памагу» нават сам яго ўжо не помніў. Бедна жылі бацька і сын, хоць і былі вельмі працавітыя, вельмі старанныя, не было шчасця ў іх хаце. І тады «Татачка, дай памагу» вырашыў усюды шукаць яго. І так моцна хацелася яму знайсці сваё шчасце, што часам арэ поле разам з бацькам, а потым нечакана спыніцца і пільна азіраецца наўкола. «Што ты шукаеш?» – запытаецца бацька. А «Татачка, дай памагу» адкажа: «Гляджу, ці няма якой ямінкі, можа, ў ёй маё шчасце ляжыць». Надакучыла ўсё гэта старому мудраму бацьку, і ён і сказаў сыну аднойчы: «Ты лепш пайшоў бы, сынок, да і пашукаў па свеце шчасця». «Добра, пайду», – пагадзіўся «Татачка, дай памагу». «Колькі ж ты мне даеш часу?» – падумаў бацька, дай адказаў: «Думаю, сынок, што табе і тыдня хопіць. Калі за гэты час не знойдзеш свайго шчасця, то і не трэба ўвогуле шукаць яго, марна час траціць». З гэтымі словамі пайшоў сын з бацькоўскай хаты. Вось ідзе, ідзе, «Татачка, дай памагу», у лес увайшоў, а тут піск нейкі пад нагамі. Зірнуў, а там птушаняты ляжаць, з гнязда выпалі, і недалёка берасцянка кружыць. Шкада ёй сваіх дзетачак. Знайшоў «Татачка, дай памагу» гняздо, паклаў яго птушаняты і далей пайшоў. Ішоў ён, ішоў, ды успомніў, што торбу сваю ля гнязда таго пакінуў. Вярнуўся «Татачка, дай памагу», ляжыць яго торба, аля торбы дзіцятка сядзіць. Маленькае такое, маленькае, ажно спужаўся «Татачка, дай памагу». Хто б гэта мог у такім страшным лесе дзіцятка пакінуць? Толькі падумаў так, як тут жанчына з-за дрэва выходзіць. Узрадавалася яна, пабачыўшы «Татачку, дай памагу». «Добры чалавек», – сказала жанчына, – «пабудзь з маім дзіцяткам. Іх у мяне было трое. Ішлі мы, ішлі, я несла гэтага маленькага на руках, да і стамілася. Давайте, – кажу, – дзеткі, адпачнём трошкі». Села пад гэтае дрэўца, і яны селі побач, а я задрамала. Прачнулася, а тых дваіх старэйшынькіх і няма. Толькі вось гэтае ля мяне сядзіць. Пабаўся з ім, добры чалавек, а я пайду пашукаю тых па лесе». Пагадзіўся «Татачка, дай памагу», і жанчына пайшла. Гадзіну чакае «Татачка, дай памагу», дзве чакае, а потым і трэцяя мінулася, а жанчыны ўсё няма і няма. Ужо і ноч насунулася, і дзіця пачало плакаць, есці схацела. «Што рабіць? «Што рабіць?» – думае татачка, «дай памагу», але выходзіць за дрэў жанчына і дзетак сваіх вядзе за рукі. А вось і я, кажа, «і дзеткі мае са мной». І ўжо цёмна-цёмна ў лесе. «Можа, мне трэба ісці», – сказаў татачка, «дай памагу». А жанчына як заплача. «А нам куды ісці? Можа б ты параіў, добры чалавек, дзе можна пераначаваць з дзеткамі хоць гэтую ноч?» «Ідзіце да майго бацькі», – сказаў татачка, «дай памагу». І жанчына зноў у слёзы, маўляў, страшна мне ісці па гэтым цёмным лесе. Прыйшлося татачку, «дай памагу», вярнуцца дамоў разам з жанчынай і яе дзецьмі. Так вось і прайшоў адзін дзень. Толькі развіднелася, татачка, «дай памагу», зноў сабраўся ў дарогу. Зноў прыйшоў у той лес. Ідзе ён, ідзе, і бачыць лесарубы лес валяць. Убачылі лесарубы татачку, «дай памагу», і ўзрадаваліся. «Добры чалавек, мы ўжо 3 дні валім гэты лес без адпачынку. Папрацуй за нас, добрая душа, а мы пойдзем спытаемся, ці доўга нам яшчэ працаваць трэба». Пагадзіўся татачка, «дай памагу», пачаў валіць лес, а лесарубы пайшлі да гаспадара. Дзень працуе татачка, «дай памагу», 2 працуе, ужо і 3 пачаўся, а лесарубы ўсё няма і няма. Нарэшце прыйшлі лесарубы. «Дзякуй табе, добры чалавек, за дапамогу. Каб не ты, мы і не даведаліся б, што нам даўно трэба было скончыць работу». З гэтымі словамі пайшлі лесарубы ў сваю дарогу, а татачка, «дай памагу», у сваю. Ішоў ён, ішоў, да сеў пад дрэва, пачаў лічыць, колькі ж у яго дзён засталося на пошукі шчасця. Выйшла, што 3 дні. Уздыхнуў, татачка, «дай памагу», але падумаў, а нічога, і 3 дні таксама час. Устаў, узяў сваю торбу і пайшоў у дарогу. Ідзе ён, ідзе, выйшаў на вялікі лясны прагал, бачыць, пастух статак пасе. «Гэй, добры дзень табе, чалавеча!» — крыкнуў татачка, «дай памагу». І пастух вельмі-вельмі ўзрадаваўся. Толькі падышоў да яго татачка, «дай памагу», як пастух і кажа, «паглядзі за маім статкам, чалавек хорошы, а я пайду скажу жонцы, каб пераняла мяне, я хутка ўправлюся». Што было рабіць татачку, «дай памагу»? Пагадзіўся ён паглядзіць за статкам і пайшоў сабе дадому пастух. А татачка, «дай памагу», пасе статак. Дзень пасе, 2 пасе, а ўжо і 3 пачаўся. Нарэшце вяртаецца пастух. Убачыў татачку, «дай памагу», і трошкі не па сабе яму стала. «Ты даруй, добры чалавек, затрымаўся я». Зноў уздыхнуў татачка, «дай памагу», успомніўшы, што толькі 1 дзень у яго застаўся на пошукі шчасця. «Але нічога не зробіш». Уздыхаў, уздыхаў, татачка, «дай памагу», ды пайшоў у сваю дарогу. Ідзе ён, ідзе, а ўжо і лес скончыўся, поле пачалося, і дарога на 2 канцы разбягаецца, а пры дарозе 2 чалавекі спрачаюцца між сабой, ледзь не б'юцца. Убачылі татачку, «дай памагу», падбеглі да яго. «Мы 2 браты», – сказалі яны, – «ідзём шчасце сваё шукаць. А тут дарога ў 2 канцы разбягаецца, куды ісці, не ведаем. Мо ты падкажаш нам, дзе мудрага чалавека знайсці, каб параіў». Думаў татачка, «дай памагу», думаў і нарэшце адказаў братам. «Я не ведаю гэтага краю і людзей тутэйшых не знаю. А вось за тым вялікім лесам жыве адзін мудры чалавек. Гэта мой бацька. Калі хочаце, магу вас завесці». Узрадаваліся браты, падзякавалі татачку, «дай памагу», і пайшлі за ім. Ішлі яны цэлы дзень і ноч таксама ішлі, а пад раніцу падышлі да хаты, дзе жыў татачка, «дай памагу». Выйшаў на ганак бацька і задаволена засмяяўся. «Малайчына», – сказаў ён татачку, «дай памагу», – справіўся. «А я ўжо думаў, што табе мала 7 дзён, каб знайсці сваё шчасце». Што было адказваць татачку, «дай памагу»? Але ж трэба адказваць, і ён сказаў бацьку. «Я прывёў гэтых братоў да цябе, каб ты параіў ім, па якой дарозе трэба пайсці, каб знайсці сваё шчасце. А што да мяне, дык я не знайшоў яго. Прайшлі мае 7 дзён, а шчасце недзе ў свеце белым засталося». На гэтыя словы бацька зноў задаволена засмяяўся. «Э, сынок мой, братам гэтым я параю, а табе скажу вось што. Ты знайшоў сваё шчасце Даўным-даўно. А можа, і нарадзіўся з ім. Тваё шчасце ў табе жыве. Гэта дабрыня твая, тваё чулае добрае сэрца. З гэтым шчасцем, сынок, ты нідзе і ніколі не прападзеш. Твая дабрыня – радасць кожнаму, хто стрэнецца з табой прыносіць, бо ўмееш сваім шчасцем дзяліцца з іншымі. Лёгка стала татачку, дай памагу пасля бацькавых слоў. І ён сам сказаў братам. Чулі, браты? Мой бацька сказаў, што шчасце – гэта дабрыня і чулае сэрца. Вы шукаеце сваё шчасце, дык ідзіце ў тую ж дарогу, што і я. Вунь да таго лесу прастуйце. З гэтымі словамі татачка, дай памагу, вывеў братоў на знаёмую сцяжыну, ды там развітаўся з імі. Як толькі Галінка скончыла гэтую казку, самы маленькі з цікаўных хлопчыкаў закрычаў. «Я таксама шчаслівы чалавек! Вельмі шчаслівы, таму што заўсёды з радасцю дапамагае іншым! Чуеце?» – працягваў крычаць самы маленькі цікаўны хлопчык. «Я самы шчаслівы! Самы шчаслівы! А вось гэтага рабіць не трэба!» Незвычайна сур'ёзна і нават строга сказала Галінка. «Чаго не трэба рабіць?» – не зразумеў самы маленькі з цікаўных хлопчыкаў. «Выхваляцца не трэба. Чалавек павінен заўсёды прыслухоўвацца да таго, што гавораць пра яго іншыя, а сам заўсёды думаць і гаварыць пра сябе вельмі сціпла. А калі ўсё, што гаворыцца, праўда?» – амаль пакрыўджана сказаў самы маленькі цікаўны хлопчык. «Калі б ты сказала пра сябе, што ты самая цудоўная дзяўчынка, якая толькі можа быць у прасторах самых розных галактык, я толькі б узрадаваўся!» «Безумоўна, безумоўна!» – закрычалі ўсе астатнія цікаўныя хлопчыкі. «Галінка – самая цудоўная дзяўчынка! Пра гэта нам сказалі яе самыя галоўныя – я!» «Але ў мяне ёсць і такія я, ад якіх трэба пазбаўляцца!» – удакладніла Галінка. Цікаўныя хлопчыкі пасаромеліся запытацца пра гэтыя «я», ведаючы, што кожнаму чалавеку пра свае недахопы не вельмі прыемна гаварыць, але Галінка сказала сама вельмі ціхім голасам. «На жаль, мне падабаецца, калі мяне хваляць. І хочацца, каб заўсёды толькі хвалілі. І гэтае жаданне не зусім добрае. Яно садзейнічае эгаізму, якраз таму, што чалавек павінен перамагаць у сабе». «А што такое эгаізм? Што такое эгаізм?» – напружана думаў самы маленькі з цікаўных хлопчыкаў. «Трэба будзе абавязкова распытаць пра яго у самага старэйшага хлопчыка, які ведае пра ўсё на свеце». А Галінка тым часам гаварыла. «Ведайце, хлопчыкі, я хачу вам расказаць яшчэ адно апавяданне. Яно якраз пра тое, што атрымалася, калі Віталіку Лаўранку схацелася, каб яго незаслужана пахвалілі. Гэтае апавяданне я пачула ад Ігара, хлопчыка, які сябруе з Віталікам. Ён напісаў яго ў школе замест сачынення на вольную тэму, а потым пераказваў усім дзецям з нашага двара. І Галінка пачала расказваць цікаўным хлопчыкам амаль фантастычнае апавяданне хлопчыка Ігара, якое называецца «Лабус» або «Учынак Віталіка Лаўранка, які дапамог знішчыць небяспечнае вынаходніцтва». Артыстка Ліка Пташук чытала працяг казачнай аповесці Раісы Баравіковай «Галінчыны я» альбо «Планета цікаўных хлопчыкаў».